اور غضب الہی کے اندر مبتلا ہوں، ترکم فی ظلمات، یہ سب ظلمتیں، اور یہ لوگ ایسے بد نصیب ہیں، سمن، انہوں نے اپنے یعنی صلاحیتوں کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ یہ صحیح بات کو سنتے ہی نہیں، بہرے صحیح بات کو سنتے ہی نہیں، یہ سم ہے، سم اسم بہرے کو کہتے ہیں، اور بکمن، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر بہت پختہ طریقے پر راسخ ہے، جمع ہوا ہے، اس لیے ان کی زبانوں سے کبھی سچی بات نکلتی نہیں، جب بات کریں گے تو وہ دھوکے اور فریب والی ہوگی اور کذب والی ہوگی، سچی بات نہیں نکلتی ان کی زبانوں، یہ بہرے ہیں اور گنگے ہیں، اور عمیون، کیونکہ یہ حسن اور قبح، اچھائی اور برائی میں امتیاز بھی نہیں کرتے، لہذا یہ اندھے بھی ہیں، کیونکہ انسان اگر اچھائی برائی میں امتیاز نہ کرے، حسن اور قبح کے اندر امتیاز نہ کرے، نیکی بدی میں امتیاز نہ کرے، وہ اندھا ہی ہے، جیسا کہ گمراہوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل اندھے ہیں، ظاہری آنکھیں تو ہیں لیکن دل اندھے ہیں، نیکی بدی میں امتیاز نہیں کرتے، ایمان اور شرک میں امتیاز نہیں کرتے، سنت اور بدعت میں امتیاز نہیں کرتے، نیکی اور بدی میں امتیاز نہیں کرتے، دل اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ لوگ پھر ہدایت کی طرف ہو نہیں پلٹ کر آتے، یہ کیونکہ پکے منافق جو ہیں ان کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لا یرجعون کا یوں بھی معنی سمجھ لے کہ بھائی انسان جو مر جاتا ہے پھر کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ واپس آ کر کے کوئی نئی کمائی کر سکے، یہ ناممکن ہے اور محال ہے، نیا قسم کر لے آ کر کے یہاں نئے اعمال کما لے، یہ ناممکن ہے، بس ختم ہو گیا وہ تو موت کا، علاوہ اس کے انسان نے جو کچھ اعمال یا جو عقیدے کمائے ہیں ان میں تغیر تبدل بھی نہیں کر سکتا، اپنے آپ سے ہٹا بھی نہیں سکتا، دنیا میں تو یہ کئی چیزیں کینسل کر دی جاتی ہیں، مٹا دو، وہاں یہ بات بھی نہیں، اللہ کا فرمان ہے کل انسان الزم نہ ہوتا رہو فی عنق، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے مرنے کے بعد، نخرج له یوم القیامت، قیامت والے جو ہم نکال کر کے سامنے رکھیں گے، یہ تیرا اعمال ہے خود پڑھ لو، پڑھنے کی اس وقت صلاحیت پیدا ہو جائے گی، خود پڑھ لو، اب ان اعمال کو اپنے آپ سے ہٹا بھی نہیں سکے گا، کینسل بھی نہیں کر سکے گا، رد بھی نہیں کر سکے گا، اور نئے اعمال کما بھی نہیں سکے گا، تو ہم لا یرجعون، پس یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، نہ ہدایت کی طرف پلٹ کر آئیں گے، نہ دنیا کی طرف پلٹ کر آئیں گے تاکہ نئی کوئی کمائی کر سکے، یہ ان منافقوں کا حال ہے جو پکے ہیں کفر کے اندر، دل ان کے راسخ، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، او كسير من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير اور سیب یا ان کی مثال بارش کی طرف بارش کی طرح ہے آسمان سے کی ہے ظلمات جس کے اندر تاریکی ہیں ورادن اور گرج ہے وبرقن اور بجلی کا چمکنا ہے. یہ جالونا صابع ہم ڈالتے ہیں یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں, من السوائق کڑک سے, حضر الموت موت کے ڈر سے. واللہ محیطم بالکافرین, اور اللہ تعالی احاطہ کرنے والا ہے, گھیرنے والا ہے کافروں کو. یکاد البرق کو قریب ہے کہ بجلی, یختف ابصارہم اچک لے ان کی آنکھوں کو. کلما اضاء لہم, جب کہ وہ روشن کرتی ہے ان کے لیے, مشوفی ہے چلتے ہیں اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, اور جب وہ تاریخ ہو جاتی ہے ان پر, قاموا, تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ منافقین کے تذکرے میں یہ دوسری مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی برائی بیان فرمائی ہے, اور اس کے لیے دو مثالیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں. پہلی مثال گزر چکی کہ منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی ہو جنگل کے اندر, جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا, اس آگ کو بجھا دیا اور ان کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا کہ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے, بہرے گنگے اندھے ہیں, بس وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. یہ پہلی مثال منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. یہ دوسری مثال ہے, پہلی تھی آگ کی مثال, دوسری ہے پانی کی مثال. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں منافقین کے سلسلے میں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں, تو پہلی مثال ہے ان منافقوں کی جو بالکل اپنے نفاق کے اندر بہت پکے ہیں, پختہ ہیں, اور جہل مرکب کے اندر وہ مبتلا ہیں, اور جن کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے, جن کے اندر کفر بہت پختہ ہے اور راسخ ہے, اور وہ غلط بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں. مال چال بازی اور فریب کاری کی بنا پر صرف وہ کلمہ اسلام پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر, حالانکہ بالکل ایمان کا کوئی شائبہ نہیں ہے ان کے اندر, وہ کفر کے اندر راسخ ہیں, پختہ ہیں, اور جن کی اصلاح کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. پہلی مثال ان منافقوں کی ہے, اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی بیان فرمائی ہے کہ جن کے اندر تردد ہے, اے متردد قسم کے منافق, کبھی ان کا رجحان اسلام کی طرف بھی ہوتا ہے, کبھی خیال پیدا ہوتا ہے, اور کبھی پھر وہ اسی اپنے باطل عقیدے کی طرف رجحان رکھتے ہیں. یہ تردد والے منافق مراد ہیں. اس پہلے تھے کہ جن کے دلوں میں نفاق بالکل راسخ اور پختہ, فہم لا یرجیون, ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر آئیں گے ہدایت کی طرف. لیکن یہ دوسری مثال ان منافقین کی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جن میں تردد ہے, اور اس مثال میں بہت سی باتیں اللہ تعالی نے بیان فرما دی ہیں, اور یہ تشبیہ ہے, تشبیہ کے ساتھ بات سمجھائی ہے. جیسا کہ بارش وغیرہ کی مثال سے اللہ نے بات واضح فرمائی ہے, میں جب برستا ہے, بارش ہوتی ہے, تو بہت سی باتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اسلام کے ظہور کا بھی ایسا ہی ہے, اس کے ظہور میں ان منافقین کے لیے کئی باتیں پیدا ہوئی ہیں, تو ان کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے اور مثال سے سمجھایا ہے. یہ متردد قسم کے منافقین کا حال, یہ ایسے ہیں کہ جن سے بالکل مایوسی نہیں, اگر ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں صحیح بات آ جائے اور یہ اس نفاق کو چھوڑ دیں، اس کا بھی امکان ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اس قسم کے منافق ہیں کہ جن سے بالکل مایوسی نہیں ہے۔ پہلے منافق وہ تھے جو بالکل پکے اور راسخ تھے۔ تو حدیث پاک کے اندر بھی ایسا آتا ہے کہ منافق اعتقادی جو ہوتا ہے وہ تو کافر ہی ہوتا ہے، بلکہ کافروں میں بھی بہت بدترین قسم کا کافر ہوتا ہے اعتقادی منافق، اور ایک منافق عملی ہوتا ہے، عملی منافق اور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں تو ایمان ہی ہوتا ہے، دل میں اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت اور قیامت وغیرہ کا یقین ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا ظاہر جو ہے وہ باطن کے ساتھ مطابق نہیں ہوتا۔ اس قسم کے منافق کو عملی منافق یا اخلاقی منافق کہا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، یہ ہر دور میں ہوتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن آپس میں مطابق نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی منافقوں کی بہت سی نشانیاں فرمائی ہیں۔ مثلا یہ فرمایا، اذا طمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھ دی جائے وہ خیانت کرے گا۔ اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ بکنے لگ جائے گا۔ اور اذا وعدہ اخلفا، وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ یہ سب عملی منافق کی نشانی ہے، اعتقادی منافق نہیں۔ اعتقاد تو اس کا بھی صحیح ہے، دل میں سمجھ رہا ہے کہ واقعی خدا وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا پیغمبر بھی سچا ہے، قیامت بھی برحق ہے، لیکن یہ اس کی زبان اور ظاہر اور اس کا عمل۔ مثلا ایک آدمی یہ سمجھتے ہوئے کہ نماز جو ہے فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر ضروری ہے، لیکن پھر نماز نہیں پڑھتا، یہ عملی منافق ہے۔ ایسے منافقوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ مسند احمد کی روایت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ تو حضور کا فرمان ہے، القلوب اربعۃن، دیکھو بھائی دل چار قسم کے ہوتے ہیں، اور منافقوں کے سلسلے میں آپ پہلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں، فی قلوبہم مرض، منافق ہوتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، یہ دل کے بیمار ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دل چار قسم کے ہوتے ہیں، قلب الاجرد، ایک دل بالکل صاف ہوتا اور اس کی مثال روشن چراغ جیسی، جیسا ایک چراغ بالکل روشن ہو، کوئی خرابی اس کے اندر نہ ہو۔ اور ایک دل ایسا ہے جو اغلف و غلاف کے اندر بند کیا ہوا، جیسا کسی چیز کو بند کر کے اوپر غلاف چڑھا دیتے ہیں، پھر اس کو دھاگے سے باندھ دیتے ہیں غلاف، یہ دوسرا دل وہ ہے۔ تیسرا دل یہ ہے کہ منکوسن، الٹا اوندا ہے، جس کا سر نیچے ہے، پیندا اوپر ہے، یہ تیسری قسم کا دل ہے۔ اور قلب مصفح، ایک دل ایسا ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں، پہلو دار، یہ چار قسم کے دلوں کا ذکر حضور نے فرمایا۔ تو پہلی قسم کا دل جو بالکل صاف ہے اور جس کی مثال روشن چراغ کے ساتھ دی گئی ہے، فرمایا فقلب المومن، یہ مومن کا دل جو بالکل صاف ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے، جیسا کہ ایک روشن چراغ ہوتا ہے، اس کے اندر نور ایمان بالکل واضح ہوتا ہے، دل کے اندر صاف ہوتا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو مومن کا دل ہے۔ اور یہ جو سراج فرمایا، اس کا نور ہے، نور ایمان، وہ چراغ کی طرح روشن ہے۔ فرمایا کہ جو دل غلاف کے اندر بند ہے، یہ کافر کا دل ہے، بالکل بند ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کی مثال فرماتے ہیں کہ کسی پرندے کو اگر ایسے پنجرے میں بند کر دیا جائے کہ جس پنجرے کا کوئی سوراخ نہ ہو، تو وہ مثال ہے دہری اور کافر اور قطعی مشرق کا قلب جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوئی جتنی جگہ بھی اس میں نہ ہو باہر نظر آنے کے لیے وہ بند ہے، یہ کافر کا دل ہے. اور جو دل اوندا ہے، فرمایا وہ منافق خالص منافق کا دل ہے کہ جس نے ایمان کو پہچانا بھی ہے لیکن قبول نہیں کیا، صرف وہ اپنے بچاؤ کے لیے یا فریبکاری کے لیے کوئی بات کی ہے، سے پکا منافق. اب پہلی مثال اسی کی ہے. اور جو پہلو دار ہے دل، فرمایا کہ وہ ہے کہ جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے. آئیے عملی منافق کی مثال لے لیجیے. عملی منافق جو ایمان بھی ہے اور نفاق بھی بھرا ہو، تردد بھی ہوتا ہے اور کچھ یقین بھی ہوتا ہے، یہ پہلو دار دل. فرمایا حضور نے فرمایا کہ ایمان کی مثال اس میں ایسی ہے کہ مثل البقلۃ یمدہا الماء الطیب، جیسا کہ زمین کا ایک پاکیزہ پودا ہوتا ہے اور جس پودے کو پاکیزہ پانی سیراب کرتا ہے. ظاہر ہے پانی بھی پاکیزہ ہو اور پودے کا بیج بھی اچھا ہو، پاکیزہ ہو، تو وہ اس سے نہایت ہی اچھی نشو نما اس کو حاصل ہوگی. یہ تو ایمان کی مثال ہے. اور نفاق کی مثال ایسی ہے جیسا کہ پھوڑا ہو جاتا ہے انسان کے جسم. اب پھوڑے کے لیے ایک طرف سے پیپ ہوتی ہے، دوسری طرف خون ہوتا ہے. خون اور پیپ اس پھوڑے کو غذا دیتا ہے. اب ان میں سے جو بھی مادہ غالب ہو جائے گا وہ پھوڑا اس طرف جائے گا. اگر پیپ غالب ہو گئی تو ہلاک ہو جائے گا، اگر خون کا غلبہ ہو گیا پیپ صاف ہو گئی تو صحت مل جائے گی. یہ دونوں پہلو اس کے اندر ہیں. جون سا مادہ غالب ہوگا، اگر نفاق کا مادہ غالب آ گیا اس کے اندر وہ ہلاک ہو جائے گا. اگر ادھر ایمان جیسا خون ہے، اگر جیسا پھوڑے کو غذا پہنچ رہی ہے اس کی، اگر اس کا غلبہ ہو گیا تو وہ صحیح ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا. یہ مثال دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھائی ہے. ویسے یہ دل منافق ہونا، کیونکہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور دل کے حالات بہت مختلف ہیں، دل کبھی یکساں نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ یاد رکھو قلب کے لیے چھ حالتیں ہوتی ہیں، چھ قسم کی حالتیں دل پر وارد ہوتی ہیں. مثلاً حیات بھی ہوتی ہے، موت بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، اور بیداری بھی ہوتی ہے، اور نیند بھی ہوتی ہے. یہ چھ حالتیں قلب پر وارد ہوتی ہیں. تو قلب کی حیات جو ہے یہ ہدایت سے ہوا کرتا ہے. اگر ہدایت نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ قلب زندہ ہے، ورنہ تو قلب مردہ ہے. اس قلب کے کی مثال اور جو گمراہ ہے انسان، اس کی مثال اور مردے کی مثال برابر. تو قلب کی حیات ہدایت سے ہوتی ہے اور قلب کی موت گمراہی سے ہوتی ہے. موت ہو زلالہ، گمراہی کسی قسم کے بھی قلب کے اندر بیٹھ جائے سمجھو کہ مردہ ہے دل، دل میں زندگی کا کوئی نشان نہیں ہے. اور قلب کی تندرستی جو ہے صحت، یہ طہارت اور صفائی سے ہوتی ہے. طہارت اگر نصیب ہے انسان کے قلب کو، طہارت پاکیزگی اور صفائی، یہ طہارت جو ہوتی ہے یہ ایمان سے ہوتی ہے، توحید سے ہوتی ہے. انسان کا قلب صاف ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے. طہارت ایمان کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی. تو قلب کی طہارت جو ہے، صحت جو ہے، یہ طہارت اور صفائی سے ہوتی ہے. اور قلب کی بیماری جو ہے یہ قدورت اور گندے تعلقات کی وجہ سے ہوتی ہے. کسی قسم کا بھی بیہودہ تعلق ہے انسان کے دل میں، کسی مادی چیز کا، یا کسی غلط بات کا اور دل کے اندر کدورت ہے تو وہ دل بیمار ہے، سقیم ہے وہ. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا، قیامت کا تذکرہ کیا، فرمایا جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، ہاں الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سلیم دل لے کر جائے گا اس کو فائدہ ہوگا. سلیم دل وہی ہوگا جس کے اندر پاکیزگی اور طہارت اور نور ایمان ہوگا، قدورت نہیں ہوگی، گدلا پن نہیں ہوگا. اور دل کی بیداری جو ہے یہ آتی ہے اللہ کے ذکر سے. جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا قلب بیدار ہے، جیسا حضور نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ جیسی ہے، اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ جیسی، مردہ ہے، دونوں کی مثال. تو قلب کی بیداری جو ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اور قلب کی نیند نیند غفلت سے ہوتی ہے. انسان غافل ہو خدا کی یاد سے، خدا کے ذکر سے، سمجھو قلب پر نیند تاری. اسی لیے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں جگہ جگہ یہ آتا ہے کہ اپنے رب کو یاد کیا کرو صبح بھی پچھلے پیر بھی. ولا تکم من الغافلین، غافلوں میں سے نہ ہو جائے، دل جو ہے سویا ہوا ہوگا اگر غفلت میں ہوگا. تو یہ قلب کی مختلف حالتیں ہیں. تو منافق کے قلب کی مثال یہ بیان فرمائی کہ یہ پہلو دار ہے، جس سے یہی منافق، یہ متردد قسم کا منافق، ادھر ایمان بھی ہے ادھر نفاق بھی ہے. اس کی مثال اس پھوڑے جیسی ہے کہ جس کو پیچھے سے پیپ بھی مل رہی ہے اور خون بھی مل رہا ہے، جدھر کا غلبہ ہوگا ادھر ہی بات چلی جائے گی. تو حضرت مفسر قرآن جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے منافقین کی، او کا سیب، سیب کا معنی زور سے بہنے والی بارش، منت سمائے آسمان سے. یہ آسمان کا لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر آسمان پر بھی بولا جاتا ہے، فضا پر بھی، بادل پر بھی. لغت کے اندر یہ ہے کہ کل ما ازلہ کا والا کفا ہوا آسمان، چھت کو بھی آسمان کہیں گے عربی زبان کے اعتبار سے. یہاں آسمان سے مراد بادل ہے، کیونکہ بارش جو ہے یہ بادلوں سے برستی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا آسمان کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہو جس کو انسان یا سائنسدان نہیں سمجھ سکتے. ظاہر میں تو بارش کا تعلق بادل کے ساتھ ہے، لیکن اس کے آگے بھی کچھ تعلق ہو سکتا ہے، اس لیے لفظ آسمان کا ہی فرمایا. تو اس کے اندر اندھیرے ہیں، ظاہر ہے کہ بارش جب برستی ہے سورج چھپ جاتا ہے، بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اگر رات بھی ہو تو اور زیادہ تاریکی ہوتی ہے، ستارے وغیرہ بھی کچھ نہیں ہوتے، اور رات یہ گرج جو ہے یہ بھی ہے اس کے اندر. یہ گرج کیا ہے، فرشتہ ہے، یا فرشتے کی مار جو وہ ہے بادلوں کو مار کر چلاتا ہے، اس کی آواز ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ بادلوں کی رگڑ جو ہوتی ہے آپس کے اندر، اس سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا کی وجہ سے یہ آواز آتی ہے. ظاہری طور پر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ منافی نہیں ہے اس کی. حقیقی طور پر فرشتوں کا زجر کرنا، بادل کو چلانا زور سے، مارنا اور بجلی، یجعلون اصابعہم، ڈالتے ہیں یہ لوگ یہ منافق اپنی انگلیوں کو ٹھونستے ہیں اپنے کانوں میں، من السوائے کے کڑک کے خوف، اکڑک جو ہوتی ہے تو ڈر لگتا ہے دل میں، دہشت پیدا ہوتی ہے، حضر الموت نہیں ہلاک نہ ہو جائیں، حضر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں، یہ ان کی حالت ہے. حالانکہ یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو ہر طرف سے گھیرنے والا وہ محیط ہے، کب تک یہ انگلیاں ڈالیں گے کانوں میں؟ اگر اللہ پکڑنا چاہے گا تو پکڑ لے گا. ان کی حالت یہ ہے، فرمایا قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہو، آنکھیں ان کی اچک لے اور یہ اندھے ہو کر رہ جائیں. جب چمک ہوتی ہے، اس بجلی کی روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں تھوڑی دور، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تو جس کے اندر کفر کا ذکر بھی ہے، اور کفر اور شرک جو ہے یہ اندھیروں کے ساتھ مشابہت رکھتا، فی ہے ظلمات، بارش برستی ہے تو اندھیری بھی ہوتے ہیں. قرآن نازل ہوا، اس کے اندر کفر کی برائی کا، نفاق کی برائی کا، شرک کی برائی کا ذکر ہے، یہ اندھیرے ہیں. اور جو شرک پر وعید ہے کہ بھائی جو شرک کرے گا خدا کی گرفت میں آئے گا، اس کی مثال رعد سے، کہ رعد جو ہے یہ وعید ہے. اور قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس کے اندر بڑے واضح دلائل بیان کیے گئے ہیں. یہ دلائل جو ہیں یہ بمنزلہ برق کے ہیں. اب بجلی چمکتی ہے تو روشنی نظر آتی ہے، چلنے لگتے ہیں آدمی اس کے اندر، یہ دلائل. اور پھر ان کا کانوں میں مطلب یہ ہے کہ انگلیاں ڈالنا، کہ ڈر اور خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم پر کوئی افتاد نہ آ جائے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، یا اس وجہ سے انگلیاں ڈالتے ہیں کہ ہمارے دل کہیں حقیقتاً ایمان کی طرف چلے ہی نہ جائیں، اب بند کر دیتے ہیں. جیسا کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کافر لوگ قرآن کی آواز کو سننا ہی نہیں چاہتے تاکہ دل میں کہیں اس کا اثر نہ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال اس طرح بیان فرمائی، ساتھ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ کان، یہ آنکھیں اور یہ بصارت اور قلب اور حواس، یہ سارے اللہ نے عطا فرمائے، ہر ایک ان میں سے خدا کی نعمت ہے، اور یہ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. یہ کس خیال میں پھرتے ہیں؟ خدا اگر چاہے تو ان کی یہ سماعت ہی زائل کر دے، بصارت ہی زائل کر دے. پھر بتاؤ، یہ ظاہری طور پر جو نظر آتا ہے یہ بھی نظر نہیں آتا، باطنی طور پر تو اندھے بہرے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہے نرا تو ان کے ظاہری یہ کان بھی سلب کر لے، قوت سنوائی بالکل اللہ تعالیٰ ختم کر دے، قوت بینائی کو ختم کر لے، ظاہری طور پر بھی اندھے بہرے ہو کر رہ جائیں. کیا ان کو یہ خیال نہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں اس لیے دی ہیں کہ ان کے ذریعے یہ ہدایت کو حاصل کر لیں، کوئی اپنے لیے کمال حاصل کر لیں تاکہ آگے ان کو فائدہ ہو. یہ ان کو غلط استعمال کر رہے ہیں، صحیح فائدہ نہیں اس سے اٹھا رہے. تو فرمایا اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو بھی زائل کر دے اور لے جائے، اور بالکل یہ اندھے اور بہرے ہو کر رہ جائیں، ظاہری طور پر بھی کچھ نظر نہ آئے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، خدا چاہے تو دیا ہوا انعام سلب کر سکتا ہے. اس کے سب انعام دیے ہوئے کہ ان کے ذریعے سوچو، دیکھو، سمجھو، ہدایت کا راستہ اختیار کر لو تاکہ فلاح نصیب ہو جائے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے ان کو بھی سلب کر دے اور بالکل محروم کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یہ تیسرا رکوع ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے تینوں قسم کے انسانوں کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدائی چار آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا حال ذکر فرمایا اور ان کے اوصاف ان کا ذکر کیا. پھر دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہراً اور باطناً جو لوگ انکار کرنے والے ہیں کافر، ان کا حال ذکر کیا اور ان کا انجام بیان فرمایا. اس کے بعد 13 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان فرمایا اور تفصیل کے ساتھ منافقین کی چال بازی، دھوکہ بازی، فریب کاری، اسلام کا اظہار باطن میں کفر اور ریشہ دوانیاں زمین میں فساد اور ان کے غلط عقیدے کا ذکر اور دو مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت، ایک آگ کی مثال، دوسری پانی کی مثال، پھر ان کا انجام اور تنبیہ، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. اب یہاں تمام بنی نوع انسان سے خطاب ہو رہا ہے، تمام انسانوں سے خطاب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ یہاں بھی قرآن میں یا ایھا الناس کا ذکر آتا ہے، وہاں سے مکے والوں کی طرف روئے سخن ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ اس وقت کفر میں مبتلا تھے. اور یا ایھا الذین آمنوا جب ذکر کیا جاتا ہے تو بالعموم اہل مدینہ کی طرف روئے سخن ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے برضا و رغبت ایمان کو قبول کر لیا تھا اور پھر اسلام کی مرکزیت کے لیے انہوں نے بے حد و بے شمار خدمات انجام دی. قرآن کے الفاظ یہ چاہتے ہیں کہ یا ایھا الناس کا خطاب تمام بنی نوع انسان سے، تمام اقوام سے، دنیا میں جتنے بھی انسان آباد ہیں سب سے خطاب ہو رہا، کسی سے بلا واسطہ براہ راست جو اس وقت موجود ہیں اور بعض سے بالواسطہ آل ایمان کے ذریعے ان تک یہ خطاب ہو رہا. جیسا کہ آگے قرآن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں برے انجام سے، خطرناک باتوں سے آگاہ کر دوں. وَمَنْ بَلَغَ، اور جہاں تک یہ قرآن پہنچے، جس جگہ تک یہ قرآن پہنچے گا وہاں تک گویا میں انتظار کر رہا ہوں، سب کو برے انجام سے ڈرا رہا ہوں. تو تمام بنی نوع انسان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا. اب اس رکوع کے اندر قرآن کریم کے چار اہم اور عمدہ مضامین ہیں، چار اس رکوع کے اندر. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس کا ذکر ہے. قرآن کے مضامین میں عمدہ اور اہم یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، جس پر ایمان لائے بغیر انسان کے لیے نجات نہیں ہے اور جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، یہ سب سے عمدہ مضمون ہے. تو یہاں سب سے پہلے توحید کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسرا اہم مضمون قرآن کریم کا وہ رسالت ہے. یہ رسالت کا ذکر بھی اس رکوع کے اندر ہے. نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور نبی کے بغیر کوئی انسان حد کمال تک نہیں پہنچ سکتا. تو رسالت پر ایمان اور اس کا ضروری ہونا، یہ دوسرا مضمون ہے وہ بھی اس کے اندر اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور تیسرا اہم مضمون قرآن کریم اور اس کی حقانیت, خود قرآن میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا جاتا ہے. انسان چونکہ سب سے زیادہ ہدایت کے محتاج ہیں, اور ہدایت جو ہے وہی الہی کے ذریعے نصیب ہو سکتی ہے انسانوں, عقل اس سلسلے میں کام نہیں کر سکتی. اور انسان ہمیشہ علم کی وجہ سے اور علم کی روشنی میں ترقی حاصل کرتا ہے, اور علم کے ذرائع میں سے سب سے اہم اور قطعی آخری اٹل ذریعہ وحی الہی ہے. تو یہاں قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور اس کی صداقت اور اس کی حقانیت کا ذکر بھی ہے کہ انسان اس کے سب سے زیادہ محتاج ہیں اپنی رہنمائی کے لیے. زندگی کے تمام جتنے بھی موڑ آتے ہیں انسان کی زندگی میں, انسان محتاج ہے کہ اس کی رہنمائی ہو, اور وہ اس رہنمائی کا ذریعہ وحی الہی اور قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم کی حقانیت اور اس کا وحی الہی ہونا یہ بیان کیا گیا. یہ تیسرا اہم مضمون ہے. چوتھا اہم مضمون جو اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ معاد ہے, یعنی قیامت, کیونکہ قیامت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے, اور وہ نتیجہ ہے دنیا کا. اب دنیا کا نتیجہ قیامت ہے, جس کے اندر تمام چیزیں اپنی اصلی حالت کے اندر ظاہر ہوں گی, اور نیکی اور بدی کا انسان کے سامنے سب کچھ ظہور ہوگا, اور انسان اس ذمہ داری سے دوچار ہوگا, اس نتیجے سے دوچار ہوگا جو اس کے سامنے آئے گا. تو یہ قیامت اور معاد چوتھا اہم اور عمدہ مضمون قرآن کریم میں جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے وہ قیامت ہے اور معاد ہے. اس رکوع میں ان چاروں مضامین کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان سے خطاب کرتے ہوئے جو سب سے زیادہ اہم ضروری چیز ہے اس کا خطاب کیا ہے, اس کا حکم دیا ہے. یا ایھا الناس, اے انسانوں, او اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی. او اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. توحید فی العبادت. وحدو, اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانو, اور اسی کی ہی عبادت کرو, کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو سب سے پہلے انسان کے ذمے جو کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے, اسی کو بیان کیا گیا. اور اس سلسلے میں انسان بہت کچھ غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, تمام مذاہب والے, تمام فرقے, تمام انسان. لہذا اس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ضروری اور اہم چیز ہے, اس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے, اور انسان کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا, اور یہ انسان کے ذمے فریضہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے. عبادت کا مفہوم پہلے ایاک نعبد کے اندر عرض کر دیا گیا تھا کہ عبادت حقیقت میں اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالی کی اطاعت میں مصروف کرنا, اور ایک خاص عقیدے اور تصور کے تحت کہ تمام کائنات اور تمام اسباب پر جس ہستی کا تسلط ہے اور نفع اور نقصان اس کے قبضے میں ہے, علیم کل ہے وہ, قادر مطلق ہے, مختار مطلق ہے, اس ہستی کا تصور کرتے ہوئے اس کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا, اس کو عبادت کہتے ہیں. عبادت بدن سے ہوتی ہے, زبان سے ہوتی ہے, دل سے ہوتی ہے, مال سے ہوتی ہے, افعال سے ہوتی ہے, تمام چیزوں سے عبادت ہوتی ہے اس تصور کے تحت. اور عبادت صرف خدا تعالی کی ہی ہو سکتی ہے. یہاں پر چند صفتیں اللہ کی بیان کی گئی اور پہلے پہچان کرائی گئی ہے کہ پہلے پہچان کر لو عبادت کس کی کرنی ہے. او بدو ربکم, رب خدا کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کو پالنے والا ہے اور اس کے لیے تمام اسباب حیات اور بقا اور اسباب ترقی مہیا کرنے والا ہو, وہ اللہ ہی ہے کوئی نہیں. اور دوسری صفت خلق بیان فرمائی, کیونکہ انسان کو سب سے بڑی نعمت, اہم نعمت جو دنیا میں سب سے پہلے ملتی ہے وہ انسان کا وجود ہے. اس لیے خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا ہے, خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ خالق کل شے, تمہارا بھی خالق وہی ہے, اور تم سے پہلے جتنی قومیں انسان گزرے ہیں ان کا خالق بھی ہے. خالق اس کے سوا کوئی نہیں ہے, اور رب بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے, وہ رب ہے. اور یہ خلق کی صفت بیان فرمائی اور پھر اس سے پہچان کرائی گئی. ایک تو یہ انسان کو وجود عطا فرمایا, پھر آگے انسان کے بقا کے لیے اور حیات کے لیے جتنے اسباب ہیں ان کا ذکر فرمایا, خود وجود اور وجود کے باہر کی نعمتیں یہ صرف اللہ نے دیے, اور وہ چند نمونے اس کے ذکر کیے ہیں کہ دیکھو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی. تو خدا تعالیٰ کی پہچان, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خدا کی ذات میں تو انسان غور و فکر کر نہیں سکتا, کہ ذات میں غور فکر کرے اور انسان پہنچ جائے یہ نہیں. لا فکرت فی رب, رب کے اندر فکر نہیں ہو سکتا انسان کے, عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں. تو اس کی پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ تو پہچان مصنوعات سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کے اندر انسان غور کرتا ہے, تو غور کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی صفت سمجھ میں آتی ہے, اور صفت کا سمجھ میں آ جانا صرف ٹھیک ہے, پھر ذات بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ صفت جس ذات کی ہے بس عبادت کا مستحق وہی ہے. ویسے براہ راست خدا کی ذات کے اندر کوئی تصور کرے تو انسان کے تصور سے باہر ہے. اسی لیے تمام مخلوقات کے اندر جو اللہ کی مصنوع ہے اس کے اندر غور کا حکم, غور کرو. جب غور کرو گے اللہ کی صفت سمجھ میں آئے گی, اللہ کی قدرت, اللہ کا علم, اللہ کی رحمت اور اللہ کی ربوبیت, یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. جب یہ سمجھ میں آئیں گی تو پھر لا محالہ اللہ کی پہچان ہو جائے گی.